boro ñe mom mandalu dara ci ku ci ci rek la wala nga njamban lefe ñe tandal ma nga xoccé xoccé re señ gana ba ngay nan nga leen bolé jar jaxase na kon jaxase ak yar la jaxase ci ba nga leen di njamban ak jaxase ba nga leen nan lu ci man doon ci bu ngi ndax nañu bañ wag ci dégalé mandal té yoro ko yépp wa rek lañ ci bañ dem boisson dong la bu la woré né agul ci bobu dégalé disko ci bo xolé salaba mom ko jappé niki téw mom lu dagana lek la du ci am ndariñ du tanga man ko lek tan ko ci yabal jappé né lu ak imam mahatine wa mahallul karahati nak haythu yumkinu al iskaru wa law lam yahsul bil fi'li ñana fu mëna mand rek ay jëm dañ ko ci don ci sax ak def ko deug deug dafa in hasala mom haruma bu mandal gi amé deug deug mom dal di ara wa in lam yumkin li qisari samani fala karahata fekke mën ta mandal boba legi ndax bañ ko ñambé legi yagut kon ci bu jam kon dal fu ñina tablé na mëna mandal mën ta mandal fu lañ ko xibé bu ñu wéré ni mëna mandal mu ara bu ñu wéré ni mën ta mandal ci bëré wa nafsun ak xoñ bi bika du bayin ci lu melni ab tax lepp ndab lo xamni ngelaw du gaaw dugg muy ab tax day nga gis wala ndab lu ñu di ko doon ba ndab lu ñu def ab wër xamni mom dal day kep rek koku sip nañ ko ci njambaan ndax man na maagu ci degg rek mandal te fekk ni yego ko wala ñu ci ragal wa fi kurhi khir di nek na ci sip lek golo watini ak ban moy suuf wa man hi akuk ayam qawlani ñaari wax manam golo ndax dañ ko sip wala ñu ko aramal amna ñaari wax suuf itam suuf ni rek lek suuf nonu xam nga da bari lor wax so day gañ mo tax amna ñu ko aramal ngir lor gi amna itam ñu ko daganal xaj xaj itam bo topé li waxon kuy fadu morom la dem ni ko sip waye moy amna ñu ko aramal ñu xaj yi kër gi xaju geejju xam nga waxan nga loolu ñu dagan na waye xaj bi wax ci xaj bi nga xam ni ni nak xam ni mom dubat geej am nañ ci wote am nañ wax sib ga am nañ wax aram ga sib gi nak la gëna nuru bo topé li nga waxon ne lepp luy fadu ni sib la babun li ab buntu la ci tabaski ak tuddu doom sunna lefna li horoñel gor ghayri hajjin kudul ajaj du minan ci minan dahiyatun an tabaski la tujhifu mo xamni du ko fagagal neena gor lañ wax waye jam genn dafa ko muy acc de bu fekke muy acc ad yu lay def fofu bu ko def waye tabaski mom ko ajul lañ ko wax kon tabaski sunna la ci ko xamni gor la te nekul di acc ci minan bu fekke tabaski ma du ko lor moy du aaji wo ñeug ci atma yépp ci soxlaam yi nga xamni dafa far mënta ñak ci soxla yu far yi nga xamni dal mënta ñak melni sa ciol ba sa dund ba sa dund njabot ba sa ciol dal yoyé bu fekke da nga ci téwo ñew tabaski ma ci atma kon yow tabaski du sunna ci yow fekke nak am nga yaatu gu tolne ñeug do ko aaji wo wat ci yoy nak ndax jek man go man sa bop nak kon yoy jamono sunna la ci yow nga def tabaski bi iko salaam mom nak dañ ko boole ci mandra ba l'islam yi bu ko dekk baye bañ ko def ñu dal leen di xex ak ñom moy fa intaraka ahlu baladin qatilu alayha li annaha min shaha'ir al-islam mo noddu ño bokko gwal ab dekk bu dekk julit jaaduna bu julit jote ak noddu jifa waye bu fekke debu ñu ko japp na ñu genn ci l'islam bo ra xex ak ñom wa yudahi as-shakhsu an nafsihi wa an walidayhi al-faqirayn wa waladihi allasi taltamuhu nafaqatuhu la han zawjatihi wa la han raqiqihi yena nak na nga tolof ci sa bop soko mané tabaski walé sa ñaari wajur ya amatu man ak sa dom ya nga xam yaani waru dundal te mu ñu tabaski nga tabaski len ko mom bop sa soxna mu mbar sa jammam waru la nga tabaski len kenn ku nek am tabaski am wa in yatiman ak donte ab jirim la yena ko ke bu fekke ne gor la te nekul di aj dal donte ab jirim la te lorou ci jëgge ci atma dal nek jirim du te ñu sakko ci mom bu de jirim nak kon kawar allam diko defal ak dingil mo koy wutal tabaski ñu ko defé di jasahi da'nin ci jasahu khar wa sani ma'asin ak sani bay wa baqarin ak nak wa ibil ak galen ñana bu fekke ni xar nga tabaski faaw na mat jasaw bu fekke leneen la bay mba nak mba gale nak na nek saniyo mu wax la yoyu moy lan di sanati moy borom at mo delu ci jassam wax ne budé xaro budé bayo bu amé at baxna waye nak budé xar mom bu at maté dal doyna sekk waye budé bay mom dañu bëgg mu dugg ci atum ñaaral ma dugg bu baax xar mom at doyna ci waye bay mom dugg ci atum ñaaral ma dugg bu baax wa salasin ak ñett ye nga wax mom naga ko mom budé nak sanni ci nak moy ko am ñetti at wa xamsin ji mujju wax mom la gëlé mom fekke gëlé ngay teuske na am juroom at bila shirkin ci lul bokalé illa fil ajmi nga ci tuyaba ja tabaski nga wul bokalé ci bokko jënd ray ba bokko don rek far ko ray tabaski ba ñu may leen ko rek ngeen bokko far ray tabaski deet tuyaba ja nangu kenn mom ko am ñum ci yëni wala ci tuyaba ja wala nangu wayit ak sara ak donte lu gëna bari la min safhat ci joom ñaar manam ñangay boole ci tuyaba ay tabaski ma man na bari ba upp sax joom ñaari doomi adama joom ñaari nit man na ko upp ci kaw sarte ñu lay bëgg wax da nga leen ci yéni walé rek bo leen ci yéni walé nak melni kon ko ka nga yéni walé man na bañ tabaski am lay wax na wa faidatu tashriki fihi suqutu talabiha hanil mushraki wala hanil musharraki wala hanil mushraki yep man na ko ko xos yéni dal ci kaw sarte dajé ci man na bañ tabaski mom sakku ñu ko ci mom wala waxa ñi yeen don sax ko ko kuris la manana tabaski bop ma yene nga ko manana baye wa in tafa shay'un min ash-shuruti fala yujiu han wahidin minhumah ena bu fekke ne sarte ñu lay bëgg wax ben xatna ji bo ci yene walé kenn itam dula doy duko doy mom itam te wala yuhtabaru at-tashriku ba'da at-tadhiyati gana bo tabaski bagal yene ji wessna mëno ca bolé kenn sarte ya ngi ni nak in sakana dem dukk na mahahu anam mom ben nga ko da nga xamne mo nga yene walé na ngeen bokku dekk mais na ngeen bokku ben sakkat mo len di wër donte du ben nek sa way yene bokk ken kër rek baana wa xaru wate mu jégañ la ho ñal ko manam na nek sa mbokk fekku salam na nek sa jégañalé donte sax agul ci lool lool waye ñu nek sa jégañalé man na ni sa jégañalé ci wala hukuman ka sa wujeti mu ummi wala di falahu idkhaluhuma ma'ahu fil ajri sa soxna ak sumu mbola sax duñu say mbokk deugul bi ci askan waye ci atté mum dañu ñu mbokk man nga leen dugalale wa anfaqatu mu dundule halihi ci mom bokk na ci sarti ya koke nga bokk ci ngay dundul donte dul goru la ya ko ciobarew mo tax mu en tabarruhan donte ak ciobarew la ka akhihi wa hammihi wa jaddihi wa abawihi wa awladihi alladhina lahum malun ñi nga xamni waro len dundal du te fekk ya len dundal ci sa ciobare man nga leen yeni walé ci tabaski bi sarte ya nga won nak mu jall nak ci mbirum tabaski ba in jamma ak donte aw ñeuk la ñu ne tabaski mom nek ñeuk manam yalla soxal ko bejeen te mbokk ci façon bu yam bejeen te yalla soxal ko bejeen loolu du ci wañ dara es nako tabaski wa muqhadatan ak buñu la fañal li cheikh min ngir gëres ku bari bu bare nebbon ba tax mën ta taw lol du ko tay bax ci tabaski wa maksurata qarnin ak kuñu dam bejeen bejeen ba damé waye wërna bolé ci lim ci tek né la in adama wax ñu ndem naccina du ci tak bu wéré rek mo mata wax bejeen ba damé dal ñing ko tak ci wërga bu wéré baxna fekké né damu na waye wëru kon du doy tabaski lek gëna gaaw naccina mo du ci tak bañ nga nacc tax man na bañ nacc tax ko wër su boba lay ka bayini maradin niki aji beuri tawat li ngay tawaske bu tawate tawat ju fess nga xamne boko xole ci limi defé xol yeb xol yeb and nga xamne mom ni wër batay koku du lay tawaske wa jarabin akuk ram wa bashamin akuk fur bu ramé mba mu fur batay du ma tawaske wa junun akuk ndof ikum salam fekke dafa dof batay duma tabaski wa husalin at lap moy dafa yoy ba nga xamni legi amul yok yahi amul yok amu ñene moy yo xamni yahi amul yok amu ñene moy amul gares ci prim bismillahi wallahu akbar lo mo gal wala yasidu arrahman arrahim wala salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fa tukraw yam rek bismillah wa hawar ak pat bu ñaké benn beut batay koko ben bobu da leer gal gisatut manam ben bop gisatut atay koku sik la du mat tabaski wa faayiti jusin ak ajrawi ab xaj xeyri xisiyet budul ak tap neena bu fekke ne amna ciir bu manki ci mom te tap waralu ko nga buñ tapé amna ñu genné ci sawukaay bi men lolu manki na way lolu tap ga ko waral lolu mom defar gam mu defar yapp yu wéci nako waye bu len bay demen ci mom melni tankam balen len ciiri rek lolu du ma tawaske wa samha ak aji tuti ab nopp bu noppé tuté lolu nga xam da ngay mëna yalla soxal lukoy nopp koku du lay tawaske moy wa samha ak aji tuti ay nopp jiddan lolu wadi ummin ak borom yaay wahshiyatin ji ko ñu yalla ana bu fekkene bayam da bokku juri keur waye yaayam mom ak kewel ci Allah bu mbay mënon nga xamne lolu ñu wax warala ci wolof dafa lolu sa way du ci tak ñi mu wax ñi nga xamne yaay jaay nga Allah bay bi nek juri keur batay man nga ko safane manam yaay yi ci bop mu legi far nek juri keur te bay bi mom legi nek yaalla yaay mu ci man doon dal day aajo ndem bay yepp juri keur rek moy tax mu tawaski waye sa yo xamne ndeyam leela rabu Allah baye mom doon rabu ko rek doon juro ko rek ba savand rek jaxna wa batra ak aji dop ab nop ay ma jom wa batra ak aji dop ab gen man nam yalla bindale ko gen ba gen bara deug mu ci man doon duma teti tebeski kon wa batra aji dop ab gen ko wax aji ñak ab gen wa bakama ak aji lu fekke dafa mo man ta mem batay do tebeski wa bahra ak aji xesaw gemi gemi ngi xesawé duma tebeski ndax li ci yop da nga fay ci yapo lu may na yalla ko bindé amna yenn gënëm yo xamna ñu bindo non di xey gemi koku mom du batay bax wa yaabi sati darhin ak aji wo bat su bat ba wowe lepp bat ba wo kon batay kon duma tebeski wa mashquqati uzunin ak kunu xar ab nopp bu no ba xare bopp ciar ba waaye bu yemoon ci ciar ba mbaa matlu ciar ba la ci xar sax kon des na ko jégle wa maksurati sinin ak kunu dam bañ li xeyri isxaarin ñel dul fokk aw kibari wala mage su bañ ba demee mbaa mu rot waaye fokk waralu ko ak mage ak magat waralu ko su ba baa loolu na ko tee doy te bu fekkoon ne fokk kooral mbaa mage kooral moom du ko tee baax wa dhahibati thuluthi zanabin ak ajit ak aji dem sulusub gen genu gannaaw ba bu fekke la ca dag mat na cier ba gis ko jeegle lu manki cier ba lañuy jeegle ndax lañuy japp ne genu gannaaw bi aw yapp la bu ko tok nopi nopi la wu ñu xunu nop am nop mom bu ci cier ba demon sax ñu jeegle ko cier ba lu yes cier ba waye genu gannaaw bi mom gis ci jeegle lu mat cier ba lu yes cier ba lañ ci jeegle min tabhi imami tambale ci rendi iliman ba li akhiri salisi ba ci mujju bisu ñettel ba ñen tawes ni ñing koy waxtu rendi mi ngi tambale ci bisu tawes ki mi bisu fukel wi su iliman amé tamum tawes ki waxtu am rendé la ca dalé ba jant bay sox ci bisu ñettel ba waxtu fi rendé rek tawes ke ngoko bisu ñettel ba na bu jant ba soye te rendé go de ngi rendi weena wa hal huwa ndax iliman bobu al habasi yumul khalifa bu magba aw imam salati wala iliman julli gele kala jite julli gele qawlani dam japp ne moy khalifa ba jite julli ni yoy jamono kon dana aje nga tolole ak rendem gëna wu julle bu don legi nak sun jamono dana yow mu ndax radio yek ki fo tolu ya ngi wona japp iliman jafam nek julle mu yep amine mo iliman bala jite julli go way dam wax bi gëna wor dal ni gën ko japp moy bala jite julli ga rek ndax legi sax am khalifa bu wer jit lu wer non julli ni ni yombatut wala ira ha deful samonté qadruhu kem ak rendem fi xeyni awonu ci mudul bisbu ñëk ba ñene bisbu ñëk bu xese jall mom ngay rend ci bisu ñaaral ba ñettel do ja set dir bu tolni bu iliman wara rendé do ra rendé mom waxtu wa jaké rek rendi de bisu ñaaral bi ba bisu ñettel bi amu ci nga cey tolole dir bu tolni bu iliman don rendé wa ahada babuna sabiquhu aji jitu iliman ja manam ku jitu iliman ci ñeek ko ren li nga wax mu ne kon sey bobu tatum tubaski ko ren de dong mun ba nga ñeek ko ren sey bobu tatum tubaski ren di wat ndax ya pare nga am illal mutaharri ndare aji na tale ja aqraba imamin gën ja jégeñ iliman su fekkene iliman yeen da ngeen ko amut ngeen tolole bané iliman bi gëna jëgé ci ñun dé ko gis warna julli barendi ngeen dal dem rendi ganna bu fa kenn baye ko neleen yeen kan ñëkkin ko rendi du ko té baax ndax ñoom iliman lool moy loolu leen digal moy dañuy xéet iliman bañu gëna jëgé ñu tolole bané ko ko warna julli barendi ñu dem rendi buñ ko jito ganna baye du ko té baax ka Allah mubrisha liki bu fekke gennewul tawaskima wa tawana te mu yexamtalu bila husan ci lu ngant qadruhu kam diru bu wara rendi qadruhu kam diru bu rendi neena liki bu iliman bu fekke gennalewul am tawaskem iliman jitam iliman gennewul tawaskima nopi wol beti ku ne yex rendi ci ciowarem do nga ko defe man na ga wara rendi te yow ba nga deme teelu nga asdir so xamni bu rondel di war fe manalen di teul sarfi iliman gennale wol tawaskem te bam deme itam da ye xam sa lu rendi wul fa sa te ciowarem bakkan top sagom dang la te yow ne nga tek asdir so xamni rendem xagna fi gana ba nga doro rendi lolou lo xamni kon amo ci ay daan kon yow sa tawaski baana wabihi budé saw bu ngant nak wabihi bu ko yexamtalo ci ko ngant on tosi rek kon negandiko fko li sawali ba jege tisbar ene bu fekke iliman liko terendi moy nganta tax kon nagn ko negandiko ba xam ngant li dana dañam nit waw ba tisbar ci digante tisbar jot dal bu fekke ene legi ñu rendi rek mu raw len kon nagn rendi kum salam yana luñu lek nga dendi ko rebu rek rayo ci nonu way yeri wo ko rendi su baba nañu rendi dañ ko xarate wan naharu rendi ci beccil bi nak shartu ab sart la te bas ki mom neena faaw ganaw fa yar fenke ana bu fekke ne bis bu ñëk li wax nañ la ko mi ngi tambalé fi liman rendé bu dé bisé ci dess nak mom batay boko rendé ci rendi ci beccil bi ab sart la bu dé bis mu ñëk bi xam nga waxtu rendi moy bu iliman rendé bu day ñaar fañ ci top nga wax naana bo rendi won ci guddi gu du baax faaw da nga aaji wo nga xaar wa fañ fenk fa tambale jant ba sonak gënte mo ngay rendi wono di soppef na ibrasuha ak genné sopp nañ nga genné toski ba ci julli gay ba té lool ci ñepp lañ ko sopp iliman ak na ci yam way ko dafa hadam ho nak li imam yi waqat iliman nañ lay ci buñ ko def def gi ñoom ñoom ñepp lañ ko tabu ci ñoom bañ nga def nak ci iliman lañ ko sip way ci buñu ko ci maam bañ jigen ni manam wo jeyid ak aji rafet aw melo sopp ni la ngay tobes ki mu rafet mat bu bax rafet lol wo salim ak aji mucc ci sik yi nga xamni du ko tedoy sik yi nga xamni bu ci amon tam du tem bu bax nga fexé ba mën ci am lol sopp nañ ko wo khayru kharqa te du aji xoti ko ak nopp manam bu sañon du am dara lu xoti ko ci nopp don di sax jegal ni ngoy tam lolo yak koy duté mbancam gan wa sharqa kon man nga ne wa khayru kharqa te du aji bënd ab nopp nopp bënd wa sharqa te du aji khar ab nopp nga wa sharqa aji khar ab nopp wa kharqa aji bënd ba aji dok ab nopp am dal lañ jéggelé ci nopp ba ci bënd ba ci xaritam mo mbancam gan fekké man nga fa mbancam mo gan tew nak bu yame ci ñu jéggelé ko batay ba wa mudabaratun ko muda baratin sopp nañu kudul borom langal ci kanam wa muda baratin ak kudul borom langal ci gannaaw waaw ana muda baram moy ko xam nopp dafa dogo nopp lang way taxuko takaliko tamuy ci bu de ci kanam moy muqabala bu de ci gannaaw nak moy muda bara xam nopp bi tagna way day lang taxul mu dagaro yep bu ci mane baña mo kan wa saminun sopp nañ aji duuf bu duufé mo gan wa dakarun sopp nañ gor moy tabaske rek gor ci gan jigen ñi wa aqran sopp nañ aji am bejeen mo gan ko am bejeen wa abladu aji wex sopp nañ ko mo gan ku yaxut wa fahlun ak koy in lam yakun dem nekut al khasiyu tapanga asmana di gëna duuf anam koy la mo gan tapanga fekke ñoyam mo ab duufay tapanga gëne duuf nak dooro gan wada anu sopp nañu xar suma maasum top bay mutlaqan ak nu man di doon lepp luñu teweski xar mo ci gën xar nak bu jigen ma ci gëna yamaay boko jalle kon tek ci bayu gor bay nak mo gën gana bo weso xar mo tam bu jigen mo ci fete gannaaw gor wa gën u jigen wa xam na ko legi ni gor gën suma top nak al bakharu ndax nak moy gën wax ngote mom al asharu mo gëna fañ fi ibn rudd aw ibn wala gele moy gën khilafun ñaari wax yusiyo bo weso bay am ñu wax naga gën am ñu gele ma gën waye mané nak gënu nak gi mu mbar nañu ko gana bo yeso bay dal legi naga ci top gele ni moy yeso gëna bu fekke teruski la bu di haddi nak ca makka nga xamne mom bari yap wa tax ñuy tam kon gele ma ci gën nak gënaat ca xar gënaat ci bay dis gëna wa tarku halqin top nañ baña watu wa khalmin ak baña lewiku li mudahhin ñal ko na ma tabaski hashra din hijjati fukki fani din hijja ñana er tabaski bu tero da nga na tabaski dañu tam nga baña watu baña lewiku say we ba tabaski ñew bu ko rex nga dal ko def ba jëli ba bisu tabaski ñew nga dal ko def lolu tamu nañ ko wa dhahiyatun ganal nañu tabaski ala sadaqatin ci saraxe wahid khin ak gorel neena bo mene tabaski nga def ko mo gan nga saraxe ndeg mo gan tam nga diko gorel ab jam melni nga jël ndeg diko jënd jam diko gorel lolu nga tabaski ko gan ndax samon tek sunu ci wa dhabuha sopun ak rendem bi yadi ci loxom nga rel li sa bop li gëna tamu nga rel loko ken wani warisi sop nañ ñal aji donu ja infazuha weyele tabaski ma fekke ni mbokam ni wutal mum tabaski lata muy faatu far faatu kon bëgg nañ mom niko taxawal gannaaw bi aji donam ji mu far ko defum tabaski far weyele lola fekke ni sax koku ni seron nako kon day war ñu weyel ko ndax ni seron mom war war lay la ni seron moy war lu bax te waru la wa jamhu aklim sop nañ bolé lek wa sadaqatin ak saraxé wa ihtayin ak maye ay wa ihdayin nak mo gëna na yel yu joxé dia wa ihdayin ak wa ihtayin ak joxé bila hadin ci lu limite manam sop nañ teus ki mi nga lek ci saraxé ci joxé ci hadiya hadiya moy lo xamni jëmmi ko ga tax nga jox ko ko saraxé moy lo xamni jëmmi yalla tax do ko joxoton ki tam ku mel neew bu ñe nga jox ko ko waye hadiya mo ko xamni jëmm ma tax nga jox ko ko bolé ci tey yoy nak sop nañ ko ci teus ki lan la ci def nak mu doy boko def bol delu tam du ko tay wax la nexe lek lepp ba nga taraxe lepp ba nga joxe hadiya lepp bol yow mu sop nañ bisba al awwal ba jek manam rand ci bisbu ñeek bi rand ci bisbu ñeek bi mo gën lepp bisbu ñaaral bi ci wax ji gëna wor so ma yaral ci ñeek bi dal bu ko wessu te rendi wo wa fi afdaliyati awwal salisi nek na ci gënuk ñal benuk bisbu ñettel ba ala akhiri sani ci muju bisum ñaaral bi taradu deng ñu muju manam fekke ne bisum ñaaral bi suba gi ba tisba rawna la ngon ga dess nga rendi ci ngon ga nak ak nga xaar bisu ba yor yor lu ci gën wax mo am taradu ene fekke dem lañ tabaski won tay ji tam waxtu yu jot na tarende ko ndax nga rendi dess ci ngon gi mo gën wala nga xaar bisu ci yor yor mo gën wax mo am taradu wa dhafu waladin ak rendi dom xaraj jo xamne genn qabla zabhi ci ngek rendi ga ñena bo wutem tobes ki laat ngi rendi mu far jur wa kon sopp nañ doom jëm jur nga far ko rendi walé xamni ci la bok far ko rendi walé wa bahdahu bu genn mu res jëm ci res nak ñu res mu bok rendé baxna bok fekke dafa rek nga dakar ko jamaat ko yépp baddu dem batay bax motax fekke ni bindu mat na kawar ga sax dañ ko la lek tam amé atté tobes ki di ci jaay dara kenn du ci def dara ci ñi ay tobes ki su génné andalé bakantam faaw nga rendi ko da day am atam yaay ji wa kuri hasibefna jassu sufiha khuf ngeenalam nga mom tabaski ma qabla fo ci ñeuk rendi ga ilam yon but dem du fi saxat li zabhi ba ci rendi ga néna nak tabaski mi nga wut tam fekk mu am kawar leugal moy nga bayyi ci kawar ga bu mu ngi koy rendi ndax xam nga lay rafetal jëm ji nga khuf kawar ga te rendi ko kum tamu ko lu may na nga xamne man nga fe wat mu delu saxat bal nga rendi lolu mu kon baxna walam yen wi te yene wu ko won naka jek hina aksiha ci waxtu jappam dama na nga xamne yow ba ngay japp tabaski wi tam bobu nga yene won xuf kawar gi su fekki bo lol nga ci yene won naka jek won kon say bo def ko o bay mu ho sip nañ ak jaayam manam tabaski mi nga jaay kawar ga tabaski mi nga li nga wut ngir tabaski terende go ko motax ñu wax rendé go xol bëti bu ko jaay kawar gi nga xamni dañu waxon nga lañ ko xof lé nga bëgg ko jaay nak légui bok ko xex manam sib nañ nga xof kawar bobu té bok xex mu nak ñu sib ñu nga jaay ko ti kon sib nañ xof ga li fek rendé gogo dégam du fi saxat té kana bok ko xofé sib nañ go bëti bu diko jaay dé so ko xoson rendé ba nak mom sañu ko jaay ni mu ay jaay yapp non ni ay derba kawar ga ci ko wa shurbul laban ak nan am sow so xose yene ci li am to beski rek muy sañon do nan sow wa itham kafirin ak lehal ab yefer man taw sim nga ci jox ab yefer muy lek lol tamuñ ko ndax degam ak jamu yalla la ab yefer mom jox ko ci ganut wa hal ndax in buhi sa dem yonef nako leho jëm ci mom aw wala kay wala fi yalihi donte ci njabotam la ñewon suk tara dudan la ñu ne yefer bi nga yone ko ko mo ay waye mu ñew rek fekk ci ko fa lek ayut am ñu ne akay ayna wattaali ak jegg dayo ci jegg fi haaji tabaski manam seral tabaski ni lol lu bëgg wax at taali manam di poko rew ba jënde ko jegg gu sera ser go op waad ko ndax bëgg rek poko rew ñoo tamuñ ko leen di poko rew dama yoy rek wofilu wa aku defam han mayit wol ci aji faatu manam defal ko ku faatu de tamuñ ko ba tay ku faatu ga diko tabaski fekke sartu ko won fekke sartu nako nako ni defal ko ko ka hatirati niki gattu rajab fam gattu bo xamne buñu mësa tollu ci rajab dañ koy rendi ci jamono yi jahil moy ka hatirati mo waxna shatun kanat tuzbahu fi rajabin li alihatihim fil jahiliyyati wa awwal islam summa nusikhat bid dhahiyyati gattu la bu ndarendil seni yalla ci jamono ci wéru rajab ba l'islam ñëw ba l'islam ñëw itam dañ ko def ci ñël doon l'islam way kana bu dañ ko wéccé tawaski kon tawaski ngay def ta bayiko way sub nañ ko def gatt bo wa ibdaluha ak ko wéccé bi doon ci bu ko yees wa in l'ikhtilat ak doon te ngir ak jaxaso tax qabla safi ci ñëk rendi nga dafa wax ne sam tawaski nga diko wéccé bu ko yees nga nang ko wéccé bu ko yees tamuñ ko wéccé ko mu yamal sax tamuñ ko ci wax bi gëna wor waaye nga wéccé ko mu gën nak mom baxna ñu rendi kay raw way indi ikhtilat donte ngir jaxaso la xamna sax ñu ko rendi ko wax seen yaa tamit ci da jaxaso xamato mo ci mom ak mu koko mom ñëk ñu rendi mu ne lolu tamuñ nga bayé ko mu gëna bax da ñu bëgg yow nga jëma jot yow mu gëna bax muy samam rek fexel yow mu gëna bax yow na doon samam mo gën may wa in ikhtilat na khabla zabi wajasa dagan na akhdhul hiwad jil ak wat in ikhtalat ndem jaxaso na mom tabaski ma ak menen ba da ho ci gannaaw rendi ga halal ahsani ci la gëna rafet fa ibnu abdus salam manam sam tabaski gannaaw bañ ko rendé fekke dafa jaxaso menen mo xamni momoko mune yaay jamon dinga xass nga rendi banop mom bu la nexé ñu jox la xaaliss ba lenen nga far bayyi sam tabaski gëna xass nga rendi banop mom légui te jaxaso nak menen bu la nexé ñu jox la wurus ba xaaliss ba menen marsanis nga far bayé koko sam tabaski yow mene nga wal kenn rek ama hadhi hibalatin andak borom ko fiir qasadaha go xamna mëna fiir ga walawlahuma tibul ko no ñom ñaar ñep lam yaqa du tabbi su baba la nexé ñu jox la dara ci wurus ba xaliss ba leneen tafar nga bayyi samam koku fete woko wa sahawirna in inabat mu wutal du lafsin ci abbat in aslama dem koku tuufna dem koku julit la neena nga wutal kenn ko rendil ma fekkene abdulil rek baxna wala wala mu yusalli ak donte du julli itam du te jëmi rendi nga bax ci bo topé ñu wax ne manam ñak ci ñu wax ne bayyi julli taxuta doon yeufar deug deug moy binan ala hadami kufri tariki salati wa tukrahu istinabatu kon ñoo ñu dañu wax ne sib nañ dal ngay wotal ko xamni du julli dana di bayyi julli wa tustahabu ihadatu tadhiyati dañu sopp sank tereski wat fa in kana kafiran nak lam tujisi ittifaqan ittifaqan fil majusi wa hal al mashhur fil kitabi neena ka nga wutal bu fekke ni yefar la budé majusi jam ko to xeram ma sa nañ ci ni doy budé kitabi nak wax ba gëna wor moy du doy wax ba siw wa yadhmanu in gharra bi islamihi ويحاقبه